vurma yüzüme. Al beni zorlama, geçmiyor mu her acı her yara yatınca dizime. Anlasan aslında büyük korkularım var. Bakınca görünmeyen boşluklarım var. En kötüsüne hazırım, benimle gelirsin. Yalnızlığa iki biletim var. Bilemem, bilemem, sonu çok da mühim değil. Silemem, silemem, yazılmış kim silebilir? Nasıl anlatsam, hiç gitmediğim yerler gibisin. Yabancıydım senden önce mesafeler. Duyamam, duyamam, desem de hep sesin gelir. Sarıya kafa tutan, yan yana iki mavidir. Nasıl anlatsam, hiç gitmediğim yerler gibisin. Yabancıydım senden önce mesafeler. Yabancıydı senden önce mesafeler. Yatınca dizime, anlasan aslında büyük korkularım var. Bakınca görünmeyen boşluklarım var. En kötüsüne hazırım, benimle gelirsin. Yalnızlığa iki biletim var. Bilemem, bilemem, sonu çok da mühim. Silemem, silemem, yazılmış kim silebilir? Nasıl anlatsam, hiç gitmediğim yerler gibisin. Yabancıydım senden önce mesafeler. Duyamam, duyamam, desem de hep sesin gelir. Sarıya kafa tutan, yan yana iki mavidir. Nasıl anlatsam, hiç gitmediğim yerler gibisin. Yabancıydı senden önce mesafeler. Yabancıydı senden önce mesafeler.